الباب الخامس والستون ومئة باب البكاء والخوف عند المرور بقبور الظالمين ومصارعهم وإظهار الافتقار إلى الله تعالى والتحذير من الغفلة عن ذلك ظالموں کی قبروں اور ان کے تباہ شدہ کھنڈرات سے گزرتے وقت رونے ڈرنے اور اللہ کی طرف اپنی احتیاج ظاہر کرنے کا بیان اور اس میں غفلت سے اجتناب کرنے کا بیان عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لأصحابه یعنی لما وصلوا الحجر ديار ثمود لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لا يصيبكم ما أصابهم متفق عليه وفي رواية قال لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر قال لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين ثم قنع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام مقام حجر پر پہنچے جہاں قوم ثمود کے مکانات تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا تم ان عذاب یافتہ لوگوں کے پاس سے روتے ہوئے گزرنا اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو وہاں سے مت گزرنا کہیں تمہیں بھی وہ عذاب نہ پہنچے جو انہیں پہنچا بخاری و مسلم ایک اور روایت میں ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام حجر سے گزرے تو فرمایا تم ان لوگوں کے گھروں میں داخل مت ہونا جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا کہیں تم کو بھی عذاب نہ آ لے جو انہیں پہنچا ہاں تم روتے ہوئے گزرو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر ڈھانپ لیا اور رفتار تیزی کر دی یہاں تک کہ اس وادی سے آگے بڑھ گئے